सामवेद तृतीय अध्याय। पवस्स से लेकर काव्य पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तुम नाना प्रकार की रक्षाओं से युक्त और सबसे प्रथम विद्यमान है, तो ही समस्त कामियों से परिपूर्ण वेदवाणियों का उपदेश करता है। तुम समुद्रिया से लेकर विश्वचर्षने दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सर्वदष्टा परमेश्वर, तू आदि कारण है, आकाशायी क्रियाओं और वेदवाणियों के प्रेरणा करता हुआ हमें पितृकार। तुम मे मां से लेकर धेनवान तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सर्वज्ञ परमेश्वर, तेरी महिमा अर्थात सामर्थ्य से सारे लोक लोकांतर स्थित हैं, हमारी स्तुतियां तुझे ही प्राप्त होती हैं। पवस्व इंदो से लेकर जही, हे परमेश्वर, तू सब कामनाओं की वर्षा करने वाला और सृष्टि करता है, तू हमें पवित्र कर, जनता में यशस्वी बना, धर्म से द्वेष करने वालों को हमसे परे कर। यस्यते सखे व्यम से लेकर उत्तमे दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तेरी मित्रता और उत्तम यश में रहते हुए हम काम क्रोध और शत्रुओं को दूर भगाते हैं। याते ते से लेकर नौ नित तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, समस्त हिंसकों के विनाश के लिए जो तेरी अत्यंत तीक्ष्ण और भयदायिनी विनाशकारी शक्तियां हैं, उनके द्वारा हिंसा करने की सारी निंदाओं से हमें बचा। वृषासोम से लेकर दत्तऋषि पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञानी पुरुष, ज्ञान की वर्षा करने वाला तो तेजस्वी है। हे पूज्य, स्वयं बलवान धर्म का व्रत धारण करने वाला तथा सुखकारी है, तू ही सत्य आदि धर्मों को धारण करता है। वृषणस्ते से लेकर वृषा इत असी अर्थात दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सकल कामनाओं की वर्षा करने वाले परमेश्वर, तेरा बल आनंद की वर्षा करने वाला है, तेरा भजन ज्ञान का दान करने वाला है, तेरा संसार सुखदायक है, तू स्वयं धर्म की वर्षा करने वाला ही है। अश्वना से लेकर वृद्धि तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तू महान विद्वान के समान वेदों का उपदेश करता है, सकल मनोरथों की वर्षा करने वाला तू हमें गाय और घोड़ों आदि पशुओं की वेद तथा हमारे धन प्राप्ति के द्वारों को भी खोल दे। वृषा ही असी से लेकर सदर्शम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पवित्र आत्मा ज्ञानी पुरुष, तो निश्चित ही ज्ञान की वर्षा करने वाला है, अपने तेज से प्रकाशमान और सुख स्वरूप परमेश्वर का साक्षात कराने वाला तुझको हम आदर से बुलाते हैं। यत अद्रे से लेकर अश्नुषे दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जीव, तो ज्ञानी मनुष्यों द्वारा पवित्र किया जाता हुआ सब निष्काम कर्मों को करता है, तब गंतव्य मार्ग पर आरूढ़ होकर सर्वदा साथ में विद्यमान परमेश्वर को प्राप्त करता है। आ पवस्व से लेकर गही तीसरा स्थान तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य मात्र के रक्षक परमेश्वर, तो हमें आनंदित करता हुआ उत्तम पराक्रम प्रदान कर और तू हमें निश्चित रूप से इसी जन्म में प्राप्त हो। पवमानस्य से लेकर वृणिमहि, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आनंद रस से सबको सींचने तथा पवित्र करने वाला परमेश्वर, आप ही विशुद्ध मित्रता को हम लोग चाहते हैं। ये ते से लेकर सौमृद्य, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तेरे अगाध ज्ञान की जो लहरें शब्द के द्वारा पवित्र ज्ञान को भली प्रकार टपकाती हैं, उससे हमें सुखी कर। सा नापुनान से लेकर विश्वता, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो पवित्र कारक और चराचर का स्वामी है, तो हमें वीर पुत्र आदि युक्त धन और विज्ञान से भरपूर कर। प्रथम खंड समाप्त। अग्निदूतम से लेकर सुक्रतुम, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बुराइयों को दूर करने वाले, सब पदार्थों के ग्रहण करने वाले, संसार को प्राप्त होने वाले तथा इस उपासना रूप यज्ञ के कर्ता आत्मा को हम स्वीकार करते हैं। अग्नि अग्नि हविमभि से लेकर पुरुप्रियम, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, तुम प्रकाश स्वरूप, प्रजाओं के पालक, भोग्य वस्तुओं के दाता तथा सर्वप्रिय परमेश्वर को उपासनाओं द्वारा सदा स्मरण करो। अग्नि देवाम इहा से लेकर इड, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, सृष्टिकर्ता तथा सबका कुछ देने वाला, तू हमारा उपास्य देव है, तो इस उपासना रूपी यज्ञ में उपासक को दिव्य गुणों से युक्त कर। मित्रम व्यम हवा महेश लेकर पूत दक्षसा, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हम पितृ पराक्रम प्रदान करने वाले प्रसिद्ध प्राण और अपान को शीर की रक्षा के लिए ग्रहण करते हैं। रितेन से लेकर हुए, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर के नियम से जल को बढ़ाने वाला तथा प्रकाश के रक्षक मित्र और वरुण अर्थात प्राण और उदान वायुओं को मैं प्रयोग में लाता हूं। वरुण से लेकर सुराधसा, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सूर्य और वायु सारी रक्षाओं से हमारे रक्षक होते हैं और हमें संपदाओं से युक्त करते हैं। इंद्र इत से लेकर अनुशुत, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सामवेदी ऋग्वेदी तथा यजुर्वेदी लोग साम ऋग तथा यजु मंत्र द्वारा आत्मा का वर्णन करते हैं। इंद्र इत हर्षो से लेकर हिरण्यय, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जीवात्मा ही वाणी को जोड़ने वाले प्राण और जठर अग्नि को एक साथ मिलाने वाला है, वह काम आदि शत्रु को दूर करने वाला और प्रकाश स्वरूप है। इंद्रवादेशु से लेकर उत्ति भी, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अत्यंत बलशाली वीर पुरुष, संग्रामों और लोक यात्राओं में प्रचंड रक्षा के साधनों से हमारी रक्षा कर। इंद्र दीर्घाय से लेकर अद्रिम एरियत, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर ने दूर दूर तक लोगों के देखने के लिए आकाशमंडल में सूर्य को उत्पन्न किया। सूर्य अपने किरणों से मेघ को प्रेरित करता है। इंद्र अग्ना नमो से लेकर अवश्यव, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अपनी रक्षा चाहने वाले हम विद्वान पुरुष की सेवा में तथा पर में परमेश्वर की रक्षा में पर्याप्त नमस्कार और स्तुतियों को प्रयोग करते हैं। ताही शाश्वंत से लेकर वाज सात्ते दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बाधाओं के आ पड़ने पर मेधावी जन इस प्रकार से अपनी रक्षा ज्ञान और अन्न की प्राप्ति के लिए विद्वान पुरुष और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तावाम से लेकर सन्येश्व तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुष और परमेश्वर, प्रयत्नशील तुम्हारी भक्ति चाहने वाले तथा ज्ञानी हम लोग यज्ञ की सिद्धि के लिए तुम दोनों की स्तुति करते हैं। द्वितीय खंड समाप्त। वृषापस से लेकर ओत्सा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तू अपनी शक्ति से सारे संसार को धारण करता हुआ आनंददायक है तथा हमारी कामनाओं को सफल करता है। तू यज्ञ की सिद्धि के लिए वेदवाणी से हमें पवित्र कर। तम त्वा से लेकर वाजिनम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पवित्र कारक परमेश्वर, द्यू और पृथ्वी लोक के धारण करने वाले सबके साक्षी तथा बलवान, तुझे मैं संग्राम में प्राप्त करूं। अयाचितों से लेकर वाजेशु चौद्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तू चेतन स्वरूप और अज्ञान नाशक है, तो ज्ञान पूर्ण तथा विवेक रूप से संसार की रक्षा करने वाली वेदवाणी के द्वारा हमें पवित्र कर और जीवन संग्रामों में युक्त होने की प्रेरणा कर। वृषाशोनों से लेकर वाचम इमाम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञानी जिस प्रकार वेदों का उपदेश करता है उसी प्रकार वेद ज्ञान का अव्यक्त रूप से उपदेश करता हुआ तो पृथ्वी तथा द्यूलोक में व्यापक हो रहा है, तो जिस वेदवाणी का उपदेश करता है जिससे हमें प्राप्त होता है उसको हम संग्राम में सेनापति की आज्ञा के समान मानते हैं। रसाये से लेकर परिषिच्यमान दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पितृ स्वभाव वाले ज्ञानी पुरुष, तो भक्ति रस से परिपूर्ण तथा ज्ञान से सिंचन किए गए विज्ञान में प्रकाश को प्रेरणा करता हुआ प्राप्त होता है, तो संपूर्ण गुणों से भरपूर शुभ कर्मों का विस्तार करता हुआ परमेश्वर को प्राप्त करता है। एवं पवस्व से लेकर सोमसिक्त तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तू आनंद का दाता है, तो सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न होकर वर्षते हुए मेघ को प्रेरित करता हुआ आनंद के लिए हमें पितृ कर। प्रकाशमान वर्णन करने योग्य गुण को धारण करता हुआ गाय आदि पशुओं का दाता तथा सुख को बढ़ाने वाला तू हमें प्राप्त हो। तृतीय खंड समाप्त। त्वाम इत ही से लेकर काष्ठासु अर्वत पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे आचार्य देव, ज्ञान की चिंता करने वाले हम शास्त्र बोध के लिए तुझे ही पुकारते हैं। मनुष्य दुखों में भी सबके रक्षक रूप से तुझे ही पुकारते हैं। प्रत्येक दिशा में लोग ज्ञान का निवारण तुझसे ही चाहते हैं। सातम से लेकर जिज्ञुषु दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे आश्चर्य में यथा योग्य कर्म फलदाता आदरणीय परमेश्वर, तू महान स्तुति के योग्य तथा दुष्टों का दमन करने वाला है, तो विजय पुरुष के लिए अन्न आदि संपत्तियों के समान हमें सदा गौ और घोड़े आदि बहुत साधनों को प्रदान कर। अभिप्र व से लेकर शिक्षति पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, तुम लोग यथार्थ लाभ के लिए उस धनी पुरुष का आदर करो जो कि यज्ञ करता, बहुतों को शरण देने वाला तथा धर्मात्माओं को सहस्त्रों प्रकार से धन प्रदान करता है। शतानिका इव से लेकर पुरुभोत्स दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे वीर पुरुष सैकड़ों सेनाओं पर विजय प्राप्त करता है, इसी प्रकार परमेश्वर यजमान के पाप रूप विघ्नों को नष्ट करता है। असंख्य धन वाले परमात्मा के दान पर्वत से जल के स्तोत्र के समान बहते हैं। त्वाम हय नरा से लेकर त्वाम इदा हज नरा से लेकर आग ही पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अविद्या निवारक ज्ञानी पुरुष भरण पोषण करने वाले श्रद्धा तेरा नमस्कार करते हैं, तो मुझ स्तोत्र को जानने वाले की प्रार्थना सुन और मेरे गृह को आगमन से पवित्र कर। मतस्वा से लेकर गिरवना दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर्वव्यापक उपास्य भजन करने योग्य तथा ऋक् और वाणियों के देने वाले परमेश्वर, तुझसे ही विद्वान लोग शोभित होते हैं, तेरी कीर्ति उपमा रूप है ना कि उपमे, हम तेरी प्रार्थना करते हैं तो हम पर प्रसन्न हो। चतुर्थ खंड समाप्त। यस्ते मदो से लेकर अघंश सहा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ परमेश्वर को प्राप्त कराने वाला पापनाशक तथा हर्षकारी जो तेरा ज्ञान गुण है, अज्ञान अंधकार से दूर रहने वाले उस ज्ञान के लिए हमें पवित्र कर। दूसरे श्लोक का भावार्थ है, हे परमेश्वर तो दुखदायी अज्ञान का नाशक तथा प्रतिदिन अन्न आदि पदार्थों का दाता है, तो ही गाय और घोड़े आदि पशुओं का भी देने वाला है। समिश्चल से लेकर योनि आ जिसका भावार्थ है, हे परमेश्वर तू प्रकृति में आत्मा के समान स्थित होकर तथा उपासना योग्य वेद वाणियों के समान सब कुछ प्राप्त कराने वाला होता हुआ हमारा कल्याणकारी हो। अयम पूसा से लेकर उभे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सबका पोषक विद्या का दाता तथा ऐश्वर्यशाली विद्वान पुरुष संसार को पवित्र करता हुआ विचरता है, प्राणी मात्र की रक्षा चाहने वाला यह ध्रुव और पृथ्वी लोक के सारे पदार्थों को ज्ञान कराता है। समुप्रिया से लेकर इंद्व दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनोहर तथा ज्ञान का प्रकाश करने वाली वेद वाणियां हमारे आनंद के लिए परमेश्वर का वर्णन करती हैं, पवित्र आत्मा ऐश्वर्यशाली विद्वान पुरुष मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन करते हैं। यह ओजिष्ट से लेकर वना में ही तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शुद्ध स्वरूप परमेश्वर जो तेरा वेद का प्रकाश अत्यंत बलवर्धक तथा पांच प्रकार के मनुष्य को सदा प्राप्त होता है और जिससे हम धन के भागी होते हैं, श्रवण करने योग्य उससे हमें प्रकाशित कर। वृषामती नाम पवते से लेकर मनीषी भी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इंद्रियों में शक्ति देने वाला ज्ञान आदि का विस्तार करने वाला दिन उषाकाल तथा ध्रुव आदि लोक का दृष्टा नाड़ियों में जीवन देने वाला जीवात्मा मन की सारी शक्तियों के साथ हृदय में प्रविष्ट होता हुआ संसार को पवित्र करता है और परमेश्वर की दी हुई 64 कलाओं का उपदेश करता है। मनीषी भी पवते से लेकर वर्ध्यन दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मननशील मनुष्यों के द्वारा यम नियम आदि साधनों से प्राप्त सनातन तथा सर्वज्ञ परमेश्वर आनंदमय आदि कोशों को सींचता है, तीनों शरीरों में निवास करने वाला जीवात्मा की प्रसिद्धि को उत्पन्न करता, संसार से मित्रता के लिए जीवन शक्ति को बढ़ाता तथा आनंद की वर्षा करता हुआ सबको पवित्र करता है। अयम पुनान से लेकर मत्सरा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हमें पवित्र करता हुआ परमेश्वर निरंतर प्रातः कालों को प्रकाशित करता है, ये सागरों के द्वारा दीपों का निर्माण करता है, वे भोग्य पदार्थों से हमारे एक मन 10 इंद्रियां तथा 10 प्राणों को तृप्त करता तथा हृदय को पवित्र करता है। पंचम खंड समाप्त। एवा ही से लेकर मना पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीवात्मन, तू वीर पुत्रों की कामना करने वाला बलवान और नित्य है, तेरा मन भी प्रशंसनीय ही है। एवा तुविमक से लेकर सचा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सारी संपदाओं के स्वामी परमेश्वर, तेरा दान प्राणी मात्र के ग्रहणी करने योग्य है, तो हमारा सहायक हो। मोशो ब्रह्मेव से लेकर गोमता तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे समस्त संपदाओं के स्वामी परमेश्वर, तो कुटुंबधारी नहीं है, तो चारों वेदों के ज्ञाता विद्वान के भांति गाय आदि पशुओं से युक्त संसार को सुखी करता है। इंद्रम विश्वास से लेकर पतिम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, समस्त वेद वाणियां ब्रह्मविद, रथियों में महारथी, ज्ञान धनों में स्वामी तथा सज्जनों के पालक ज्ञानी पुरुष को बढ़ाती हैं। सख्य ते इंद्र से लेकर अपराजिता दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे समस्त बलों के स्वामी परमेश्वर, तेरी मित्रता में विचरते हुए तथा धन धान्य से पूर्ण हम लोग किसी से भी भयभीत नहीं होते। कभी ना हारने वाले तुझ विजय को हम चार बार बार नमस्कार करते हैं। पूर्व इंद्रस्य से लेकर मघम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर जब उपासकों को गाय आदि पशुओं से युक्त अन्न आदि धनों को प्रदान करता है, तो उसके सनातन दान और रक्षाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। तृतीय अध्याय समाप्त।